فضل غائب شي نه په مخبان او ضرورت راځي خلیفہ ته دغه څنګه انبیاو چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته جو خلفنی پی قومی زکوی تور تا زمان فتا زمان خلیفہ شا زمان پا قوم کی یا نبی علیہ السلام چی بکلا جہاد لتو تبوک تا یا نور زیونو تا نو مدینہ کی ویخ پل خلیفہ پرے خودو اغلن صحابی عبداللہ ابن مکتوم دریم ضرورت دای چې کم اصلي هغه عاجزي هغه نشي کوله خلافت او نشي کوله ذمہواری هغه د پاروم ضرورت چې دا قائم مقام سوک ودريږي او کار سر تور سي اگر سورت زخرب کی ویلو پرش پیتم کی چین سانانو کستا سنا داکار نکی گی نظبہ ملائک راولم کتا سو عاجزی ہے ولو نشاو لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون بلی چھو بندہ نشی کولے نو کا موجودی او حاضری لیکن داغه پارا خلیفہ بکار کنا او سلورم دای چکم اصل دے او کی شرارت ته او فساد ته نو داغو پزے باندی اشراب خلق ادریگی چاہی بہتری نو ضرورت نا ہے خلیفہ تا کنا ذکا چی شریف خلق اعلائی اولائی درزیل خلقنا دیویلو صورت عراف یو کم یو صلی او کم دیرش 129 کی فرعونیانو پا حق کرا غلی سورہ عراب کی یو صلی او کم دیرش کی عسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون زرد چې الله ستاسو دشمن هلاک کی غی لایق ندی شر او فساد کوي فرعونیان ويستخلف کوم په ارض دې ته مستخلف وي چې د کی لیاقت او شرافت او تاسو په پات کې هغه په ځوان دي نګوري چې تاسو کوي کنه دا د خلیفہ ضرورتی په دنیا کې چې دا غي معنا وا قائم مقام دوی معنا دا حاکم پزمکه کې څنګه سورہ سواد کې 26 آیات کې الله ویلی داوود علیہ السلام ته یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اے داؤد علیہ السلام تما خلیفہ کړي پزماکا کې او تب سچل کې زما احکام به خلقو جاری کې فیصله کوا په حق فائشه تب سمزا صرف انبیاء علیهم السلام چې غیر الله د زمکه خلافت ورکړیو کا آدم علی السلام او کر پسې نور ټول انبیاء او دا حال ابن جریر لیکلی دی چه خلیفتن سمانا یخلفنی فی الحکم بین خلقی تم زمان طرفنا خلق بین زمان حکم نافذ کے وَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ هُوَ آدَمُ وَمَنْ قَامَ مُقَامَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ خَلْقِهِ آدم علیہ السلام اور رست بیاد آغا قائم مقام ارسوک چیوی انبیاؤ کی صدا اللہ حاکبان کری تقبل اطاعت دا پارا و دا فیصلی دا پارا مخلوق کے بیزاوی اموی والمراد بیہی آدم خلیفہ ندل تک مراد آدم علیہ السلام فاغپور خاص ندا وَقَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍ استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم دا پا انبیاء پوری خاص تا چه اللہ دنیا کی خلفاء گرزولی تا دید پارا چه دا حکم خلق تا رسی فیصلی ام کئی حدود جاری کئی پا خلق باندی لیکن عام خلقو کی خلیفہ پا مانا دا قائم مقام زگا حضرت صدیق تچاوی چیا خلیفۃ اللہ او بکر صدیق تچاوی چیا خلیفۃ اللہ قال انا خلیفۃ رسول اللہ اخذ خلیفۃ پیغمبر یما اللہ نے ما اللہ خلیفہ نہیں ذکا اللہ باندی دی سلور والو امور کیون راضی نہ موت راضی نہ غائب کیگی نا عاجز کیگی انا دا اغنا سوک بہتر شتا دا مطلبو دا خلیفہ چلاویز گرزوم پزمکا کیو خلیفہ یو تابدار خپل پل مانے لغوی تابدار دا بہتر مانا دا ذکر خلف کی معنی پرتد کنا ذبل تابدار بل پسی چی موسیٰ علیہ السلام قل رورتوی اخلفنی فی قومی این زمان تابدار شا زمان پا قوم کی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین زسکو ما انتو ما سکوا کنا زی اسلاکم توم اسلاکوا زده مفسدان نزان ساتم توم زان ساتا تا معنی ده تابداره اکم مفسرینو چه دوردو یا وغیره ویلی چه نائب ناو غلطه معنی ده اللہ نائب خونی اللہ قائم مقام خونی معنی و تابدار خپل پدی خلافت کے حکمت سو عظمت د آدم علیہ السلام داغ دا اولاد دغه دا خلافت مخ کی جاتنو حاصل خود ازمکا کی جناتو شرع و فسادکو اللہ رب العزت ملائکو تاوی چیزی لرکے دینا لائق دی مجھے لرکلنو اللہ خلیفہ پیدا کن خلیفت الجن اگی شریان فسادیانو اگی لائق نو دا خلافتو اللہ آدم علیہ السلام دا راوستو د شرافت تو وجینا د عزت تو وجینا دیو جن ابلیس خبش په دیوان زګه خوچرتا د خپل ډیر عبادت او ډیر طاعت په ځوان دی د ملایکو په سفارش سره اخلاص شو بل تغییر سره لاړه بل ملک ته دغه به زړه کې و چې را کزو واپس رالمه نو بادشاہی به زمایي نو کله چې زما کا پاک شوا جنات لري شو نو دغه دا خیالو چې زه ما ته کار سم شو ما ته زما کا خالی شو برب ملائکی او کا توظیم او بادشاہی بکو او ٹیم با پاسکو خو جسم خو خیغا بکو دیکھ اللہ خلیفہ پیدا کن نو سوزید مثال دا عبداللہ ابن عبیو جو مدینہ کی خلق و اغم و شرکو تاج و لفسر کی خودو ادیکی نبی علیہ السلام راغ حجرت او کا مدینی تا من بیا عبداللہ ابن عبی تا چا خیر علی نوینو او سوزید تر مرگ پوری او پا کفر کی لار تدی زد دو جنا نا حکمت پا کی عظمت حضرت آدم علیہ السلام داغد اولادو چلا دیل عزت ورکاو قالو تجعلو فیا من یفسدو فیا ہوئی ملائکو یا اللہ من خوص غزمک پاک اکڑا او شریان او بدماشان امتن او شلل نو تبیا پیدا که پدیز مکا که آسوک چی فساد بکی پدیز مکا که بلا خونه دا کنا فیها فیها ویس پی کت دماء او سرد فساد نبا ظلم ام کئی بینی با ام توی دیوبل ونحنو نصبح بحمدکا ونقدس لکا او یا اللہ منگا خو اخپل ڈیوٹی پورا کو زمونگ نا خستا پہ عبادت کے او پتاعت کے سو قصور او کتاہی نظر آگلی چستا کم لائق عبادت تنو آگا کو آگا صدی آگا دادی چتا دا شریک نا پاکو گنو او تعالی دا خدای توب صفتنا ثابت کو نو دغا کو نسبح بحمدکا تسبیح ویلشی تنزیح من کل سوء چدار ابن پاک گنی خو تنزیح دا ذات مقصود ددلتا من خوستا ذات پاک گنو دہر یو ابن او څنګه پاک غنو به حمدیکا دستا دا غک صفاتونو د کمال په وجه چې ستا ډیر صفاتونه دی ولہ المسل الاعلى السماوات والارض مون تعالی غ ثابتو ثابتو نو ستان ذات پاک غنو د هر نقصان او عیب نه ونقدس لکم او دې څه مطلب شو د تسبیح او د تصدیق تقدیس مین کې څه پرخت ګور یو پرخدار چې تسبیح ویلی شي تنزیه د ذات ته ذات پاک کړو، تقدیس ویلی شي تنزیه د صفاتو ته څنګه چې ذات پاک کړو دا ځې استاذي بتونو پاک کړو، استاذي بتونو سره د مخلوق صفاتونه نشي او ځکه هغه عیب نه دی. یو دا مانا دویم نقدس لکا ملائک خپل صفائی ذکر کئی چی اللہ مونگا ار وقت کی پاک پاک گردو صفا و ستر گردو او دا هر عیب او دا هر گنان او دا هر جرم نظان ساتو ولی لکا استاد رضا دا پارا تقدس دا ملائکو صفت تی بنده تا اقدس نشی ویلی، بنده تا ولی اقدس وی، اگه پاک دی، اگه معصوم دی، دا دا معصوم صفت تی، مقدس خلق تی. نو دا یو خبره وان، چه ملائکو دا تپوس کرده دی، چه اتجالو فی آمن یفسدو فی هام، پدیبان دی خلق تاڑی لوی شکر آگلی دیو ملائیت کو تیبیا بد نسبتو نکلی چی دیل سا پکارو چی دید اللہ رب العزت نتپوس کئی ادوم رای گنانگار کلی دی چی وی یوی خوپا اللہ اعتراضو کن بلی اید آدم علیہ السلام سر حسدو کن زور پسی بلی غیبتو که اٹول کبائر دی سوچ دی دار چاک پل سوچ دی که نا وَلَا يُسْلِحُ الْعَبْتَارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ خلقو چی لڑل کلی دی ها بیا نپا کی گی عطار یا نشی پاکو عطار خوبا ترو لگی نزا بوئی بتیزی نا خو نگورا دادا مفسرینو کار دے ابن کثیر ذہن سمئی انسان لاغوی لیسا علی وجه الاعتراض علی اللہ ملائکو جداویلی اغیب اللہ اعتراض نہ دیکھڑے ولا علی وجه الحسد لبنی آدمہ انی آدم علیہ السلام سره دا غزا منو سره حسد کړي کما قد يتوهمه بعض المفسرین او مفسرین دي کوم په ذهن زینو تدارک یې نشي کول علم په غالبي کنه دا څه بے زاوی موي لیسا بی اعتراض علی اللہ ولا تعنن فی بنی آدم علی وجه الغیبت فإنهم اعلی من ان تظن بهم ذلك ملائکو ڈیرو چتی ہے پاگی دا گمان کولی جسو کو والا اعتراض کو ایدم علیہ السلام سره بنی اتیو کلا یا غیبتو کو اخو معصوم دی دیتی رازونا چکی مونگ ویلیو چی سڑے باول معلومے نبز بولا گوری نخام خواب دا عقیدی نقصان خواب ولی عقیدہ دادا چه آمنتو باللہی و ملائکتی و کتبی و رسولی پا ملائکو دے سنگ ایمان روڑو بدنام دیکھلو ناغیخو معصوم گرنے سورت انبیاء کے اللہ نویلی لا اسبقونہو بالقول اغي خو چرې د الله په مخ کې خبره نشي کولې نو دې څنګه وي چې اتجعل فيها دې جواب پکې اوس کنه پس بقونو بالقول هم به امر یعملون روح المعنی موی لیس المقصود الا الاستبصار اغي ځان په وکي دسو عن المرجح بين الامرين المفسدين والمصلحين جلا مونږ مصلحين يو او بني ادم چې دغه به مفسديني نو تعریله ولي ترجیح ورکه په مونږ باندې د حکمت تفوس کو ځان پوکو استفاده او استفسار کو دیو جنې تاسو کړل ها او ملایکو څنګه معلومات کړیو دا ګوره مسله خو په دې روانه ده چې غیب دان صرف الله دی نو ملایک کویږي په غیب باندې نه آدم علی السلام په دې په غیب باندې او دلته ملایکو وی چې مې یفسد فیها او یسفک الدماء دی خو بدا کارو نه کوي دا پیدا شوی نه دی فسادونه وکي فساد صحیح شرک ظهار الفساد فی البر والبحر سورې روم کې ویلو 41 کې شرک وکي او یسفک الدماء او ظلم وکي دې د سنه معلومه کړه یو قول داری قاقوال ذکر کو راجح قول ورستو آن یو قول داری چی دا تسمیینا نم خلیفہ دین معلوم اکلا چی خلیفہ کو علا پکاری چی خلق جنگونا و جگڑی کئی خصومات پا دنیا کی شوروی نو خلیفہ لرازی کنا دیو لبیا پیسلی کئی دا خلیفہ دا نم نے معلوم اکلا دا صحیح دا دے کندی تے اشارتو نس ہوئی کنا معمولی دلیل خونہ دے دویم قیاس قیاس حجت تے بشریت کے قیاس کڑے پا جنات باندے چھ جنات ہمونگلی دلیو چھ سمخ پینکی خودا بس شرو پساد شرو پساد بے غم شکی چھ غرونو تاو زنگلونو تاو مشارل بے اللہ دیبم فا انسو اگا جنو دا انس دے دورا پراخ بکی نشتا دیبم اگا سکارو نکی لیکن راجح قول دا دے چی دا عرص و تعلاوی لیو دا دا قرآن سر مطابق دخا اگی جرعت نشی کولے چی بغیر دا اللہ دی اجازت نا خبرو کی فاللہ رب العزت و تطولر سویلیو چیزا خلیفہ پیدا کوما نم بیدا سی کارو نوے پا دنیا کی دا سی ناغیوی چی اللہ چیزا سی کارو نکی نمون خودتنا بیا خیو نمون تپوس کو چیزے کے حکمت سدے قال انی اعلم ما لا تعلمون تا جواب اجمالاً پوې الله چې زه پوې ګم پاسو چې تاسو نه پوې ګم اول جواب اجمالنی کنا خا بل بګی اشاره د دې ته چې د ایمان خبرې ډېرې مختصری هغه کې دومره پړ پړو ته حاجت نه وي زکه چې ته آمنت بالله نو ارسو پکې راځه دی بللای کی دا اللہ ټول اوامر نواهی دا غزات او دا صفات دا ټول پکې رااله کنه بللای ښا لفظ مبهم دی دغه ایمان الله ته قبول او منظور دي. چې ابراهيم عليه السلام ته وي چا ولم تؤمن فلستا باور نشتا چې زموږ ژوند دي کول شم. قال بلا بس بلا سمره مختصر لفظ دي. او بیا تعالی نووي چې صرف بلا نور څه نه نا نور څه تاجت نشتا. او الله چې زه پوهېږم پاسو چې تاسو نه پوهېږې ملایکو نه پوهېږي کنه ما لا تعلمون هغه څه شی دی. ابن کثیر وی من المصلحة الراجحة فی خلق هذا الصنف کم مصلحت چغړې راجح دې په پیدا کولو د دې مخلوق کې چې آدم علی السلام دې علی المفاسد التي ذکرتموها. تاسو غو صرف مفاسد ذکر کړو چې یفسد فیها ویسفک الدماء. آدم صالح نه خنه خبر د محاسن نه خنه خبر هغه سړي هغه مالا تعلمون تاسو خبرې چه بدی بنی آدمو که بسوک پیدا کی گی تو بات انبیاء پا گشتا دے خلفاء راشدین پا گشتا دے شیخ الاسلام و شیخ القرآن پا گشتا دے انی آلو ما لا تعلمون. دا اجمالی جوابو نوست تفصیلی جواب شروع کی گی. فعلم آدم الاسماء كلها الله تعلیم ورک آدم علیہ السلام تا دنمونو ټولو سنمونو نو اقوال دیر دی دا انبیاءو نمونو یوتاو خوام اخداغا اولادو نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سوک دایا دی الاسماء. دویم قول الله وتخبل اسماء حسنا او خو دلا نمونه دي کنه هر څومره چې دي حدی نشتا. دویم قول دا چې اسماء ذکر کړی دي عمره تن مسمیات تی دا نمونه چې د سودی هغه وته په میدان کې خود چې دا تور ده دغه ډال دی دغه ستن ده دغه لبیل دی دا کټوی ده دا سمسی ده دا کینچی ده دا کاشوغه ده دا یې د ملکو دې ته مسمیات وی چې د دې نمونه سدي دارا ته وایه دا په څه کې استعمالیږي. او دریم قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا چې نه هغه اسماء چې د خلافت سره تعلق ساتي د یو خلیفہ لپاره چې څه ضرورتي جهاد کې نو دا سنو د وسلې ضرورتي کنه اوکې حدیث کې راغلی چې الله آدم علی السلام ته مخه ته دا ټول انعام مخه ته کړو چې دا میخه غوانو ګډي بيزيو او خانو اسونا اختر خوخه بګي نو فختار الخيل هغه بګي اسونا خوخه الله وتوي چې اختر تل عزتا عجیب کار دی وکړه ته په jihad کې دنیا کې عزت ته خوخه نو اسمانو یمراد مسمیات هغه سيزونا او یا امرات تنا دا خلافت ضروری سی دونا چه پکار رازی عرص پکار رازی دا پکی وصلو تور دا دا پکی زخر دا او دا پکی دا خبرانی شے دے دا پکی دا میلمانو انتظام دے سلیمان علیہ السلام سر سمرو وجفان کل جواب وقدور الراسیات دومره لوی لوی کاسی ولې جوړ کړی وی چې زرتنه او پیناستو ادمره غټ غټ دی ګنا چې زینب نه خو زیدو په دې پراتو اوسوک دا غره کوي ثم عرضهم على الملائكه بيروان ذکلو ملائکو تا فقال انبئوني باسماء هؤلاء هو الله چې خبر را کې ماتا کوردا سينوي چې خبر ورکه ادم عليه السلام ته نه اهو له شاګرد کینه ول استاد کوي کنه الله وی چې ما ته خبر راکې ان كنتم صادقين کتا سرشتنی په خپل خبره کې چې د دې مفاسدوم ذکر کړل نا ریسه خبرو چې داسې دي داسې اغیستن تارو داسی دونس پیجندو زکا کاری دا دی سر نوکا نا قالو سبحانک لا علم لنا پوئی ملائکو یا اللہ مون خستا پاکی بیانو پدی پوئیگو نسبحو سبحانک فیل و سر دی مون تحس علم نشتا لا علم لنا لئن في الجنس ده الا ما علمتنا مگر اجتام تسخود لذي انك انت العليم الحكيم بيشك الله تپويږي پار سبان دي او ستا هر کار د حکمت ته قال يا ادم انبئهم باسوائهم وی اللہ چه آدم علیہ السلام خبر کدی لران دا سنوی چه انبئنی نا انبئهم دی پوکا دی تا تا ناس دی سبق دا نوی خبر کدی لران پا نمونو دی سیدنو سران پا صفتنو دی سیدنو سران پا خواسو دی سیدنو سران و تاوائی چه دا تورا دا پا جنگ استعمالی گی دا بل ڈال دے پا دی وزان بچ کے دو دشمن دا گزارنا دا بل از غرد دا با دی اغسطی او دغا پاکی انگور دی دغا سیم خوالیشی او که نچوڑ دیکلو نسو نور سو جس مستی نم جوڑو لیشی او بہتر مانا دغا وخا اسما دا اللہ اسما دا انبیاء ویا اگر چی دا تعلق ساتی دا خلافت سران حکم مانا چه سیوتوی کلی ده رحمه اللہ و ٹک اگا سی نده اگا خلقو پی رد کلی ده چه اگوی علما اسما کل شین حتی القسعة والقسعة ابل خنوی ما خطرناک ده پختانوار پوری خان دی بیا حتی القسعة والقسعة ترکاسی و کنده پوری ویتا عرصو خو اگه کی قلبی دے امقاتل دے وکلاہو ماواہیانے محدثین وی اگه صحیح خلق نہ دے کاسے کنڈے تساجتو دا بامیر تو عام سے گنو ویلا آدم علیہ السلام خبر کدیل را پنمنو ردیسی دنو سرام نو کلا چې خبره اکلو په یو سات کې معجزه وکړه په نومونو دا وی سيزونو سره اقال علم اقول لكم په دې باندې یو مشهور سوال لکه چې د امتحان دی ته وي چې او تندې ټول کال په کلاس کې موجودي سبق دی ویلې تعلیم او تشوي شوي ابل غیر حاضرې ابیا چې د امتحان ورځ نو دواړه په یو بینچ باندې کینی پسنګ امتحان دا و دغه څوک چې الله آدم علیه السلام ته تعلیم ورکو ورکو عملای کو تنا دیوار زرو نو به خود پاس کیدو جواب دای چې دا ستا تعلیم نه دی، د استاد او د شاګرد معلم او متعلم دې ته فطرتي خبرې وې. د آدم علی السلام په فطرت کې الله دا شیونه واچول چې پیدا یې کو نه پدې پویدو قدرتي هغه کې نو له نو چې ټول کال وته تعلیم کړو قدرتي پدې پویدو. کتابونه مثالونه ذکر کوي لکه ماشوم چې پیدا شي که انسان نه یو که بل حیوان نو هغه ته چا دا تعلیم ورکړی دی چې د خوراک ځای دی دغه دی نازور لګی که نه هغه ته چا دا تعلیم ورکړی دی چې ته وږی شي او ډوډۍ غواړې نو څنګه به غواړې جاړه نه جاړه بس چغې وهنو نه غته سبق ویل دي ته فطرتي علم ویل شي ډیر سيزونه دي داس دنیا کې یوازې انسان نه دا فطرتي تعلیم چې الله تعالی ورکړو دا په فطرت کې واه د ملائکو فطرت کې نه و نو هغه ته بیان کړنو قال او الله لم اقل لكم ما نوي لتاستم اي ملائکو انی اعلم غیب السماوات والارض چیز پویگم پتمامو پت پناسی زنو باندی کاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی و اعلمو از پویگم ما تبدونا و ما کنتم تکتمون پاگا سوچی تاسو اخکاروائیں و پاگا سوچی تاسو پت ساتیں. آیت کی مطلب عموم دی کنایت عموم نه ده ښه ډیر اشکالات په دې حل کیږي نو دې پسې مګر ځا چې اما تبدون سدي اما تکتمون سدي اسی په ګرځي پروکا پسې دا ډیر راځي قران کې دا یو کلی قاعده ده ښه مونږ وایو چې راشي چې دې کې عموم مطلب دی نو ته په دې ځای پسې مګر ځا چ ولا حبت فی ظلمات الارض دانا پس گردی ولا رطب ولا یابس دا خو عموم مطلب دی. ما تبدون و ما تک ګور الله کوم ځای کې ویلو داسې لکه د عدالت چې وی چې ملائکه ته یما تاسو ته نو ویلی کوم ځای ویلی مخکې حضور ویلی چې انی اعلم ما لا تعلمون نو خدای غدی کنا و قرآن یفسر بعضه بعضا تفسیر دا قرآن پا قرآن سر دا ما لا تعلمون تفسیری اوکا کن چه غدادی چه علم غیب السماوات والارض قالوا ما تبدون و ما کنتم تکتمون نا غدری خبری ذکر شوی چه خلافت ستوی حکمت سو دا اللہ پا دیکی او دا ملائکو دا سوال سمت لبو وسلورم خبره فاطمه د سجدي کله چې د آدم علی السلام فضیلت ثابت شو په ملائکه باندې الله رب العزت ملائکه ته وی چې د استاد قدر وکې کنه ګورو ته د استاد حق شته کنه لیکن قدر به هغه کې چې الله رب العزت ویلي شریعت ویلي قران او سنت کې راغلي ازنه چې د حد نه واوري دا قدر نصب بل سے جوڑ کے ہیں نا شریعت چی سویلی آبد استاذ قدر ہی تھا حضرت معاذ بن جبل دا یمن نراغے یا دا روم نا نبی علیہ السلام تیوی چی گو رماغو پر روم کی خلق قلی دو چی اسجدون لمرزبانہم اغیر اخپل مشر تا اخپل جرنیل تا سجدی کئی فانتا احقو ان نسجد لکا تخو دیر لائقی چمونگ تا تسجدو کو کوبا غوی نا ابی او تداوی چلو آمر احدا ان یسجد لی احدن کما اجازت کولے چې مخلوق کې دیو بل ته سجده کوي لا امرت النساء يسجدن لازواجهن خاوندانو حق ډیر زیات دی مور او پلار نوم زیات دی ما وایي چې دی خاوندان ته سجدي کوي په دې امت کې هر سجده بن شو بالکل کغه دا سجده مروجه او معروفه وضع الجبهه على الارض تندې پزما کله ګول او شرک دی کارین حنای اسراح کتا کیدل نهم منا دی کنسا ها دیو تاوی چی ملاقات پو وقت کبا لاس یو بل سر ملاو وی چی دبارا نیر آغلی چی دبار رالی میل مرالی نمعان قوم کولیشی نبی علیہ السلام کلیو دا حضرت زید بن حارس سر او دا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سر صدر و پسراح کیشو راغ او غاله وسره ملاو کړه دغه د اسلام اصول لیکه او سجدي منه شوی حرام شو یاد کا چې وي مونږه ملائکوتا چې سجدا وکړه آدم علی السلام ته نو سجدا وکړه ټولو مگر شیطان ابا واستكبر وکانا من الكافرین نو دی سجده کی بحث دی چی دا سنگ سجده وا یو خود جمهور قول لیغی تین دقا سی دا غی اصطلاحی سجده اخلی زکا آگا یا تونو تا گوری چی نورو زیونو کی راغلی حجر کی سوات کی فیضا سویتو و نفختو فی من روحی فقعوا له ساجدين دا سجده وی کنه ولیکن دا تعظیم سجده وا چې هغه امتونو کې جایز وا دې امت کې حرام شو تعظیم سجده وا دویم قول دی د ابی ابن کعب او د امام راغب اغي وي ويكون السجود على جهه الخضوع والتواضع اصله التتامن والتذلل عجز كل خضوع خشوع كل دال لآدم ولأولاده قدم علیہ السلام دے او کداغا اولاد دے اللہ ملائکو تاوی چتا صبح ددد نوسو دکڑ وسو پوری خدمت کوئے نداغی اثر گو رکنا دے اثر دے چی حدیث کی راغلیو ان الملائکتا اللہ تزاعو اجنحتها رزن لطالب العلم ملائکه بل چاہتا نا خو طالب علم تویخ پل وزاری غوڑینو ناولی اغیم پو دی چه بنی آدم کی خو علم دے پا مغول کی خمیم دے چه داتی نلری کنو سو پاتر او ایمونگ بانده ادم علیه السلام ولی غرشو و علمه ده علم پوجه بانده ده مونگ با ده علماوی دیر قدر کو مونگ تا ده علم مقام معلوم شو نمولان خپا شو مدرسین سیبان ویر دی تالیبان تا وزاری غری مونگ تا چرتاو نگو وی گور دا خوی ادنا یاد کرده آلائی پی قیاس کرده تا نی خبرو اسے صدراو میں بزی تناستے دو اصولو نظام خبراو کا نخوا دیکھو ادنا ذکر کا علا پی قیاس کیستا اچت مقام دیکھتا عالم یہ چا عالم چا طویلش ابل دارے چی دائیواز دا خدمت ندے سکرام الکاتبین دی چې په دی باندې مقرر دی چې اعمال لکی لکی بره پوری کترازی بدلیگی را بدلیگی دا ټول خدمت تے سدی لعو معقبات من بین یدی و من خلفه انسان سرمخ کے اور اس تو ملائک روانی و گاٹ کے یحفظون من امر اللہ حفاظت کے کی ذکر اللہ و طویلی کن دا داغی اس جدو سمارات تی خواہ دیر بے حدا و بے انتہا دی دوی مانا کریو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خطول خبر دو لام دا لام لی آدم اکیم اغوی لام دا پارا دا وقت تی لکه بنی اسرائیل کرام علی وقیم الصلاة علی دلوک الشمس منز که وقت واخو پیجنا خو وقت دا زوال دنور کی خو وقت لام دا وقت تی سمت لب شو سجدو که پو وقت سجدی دا آدم کی دا عربو بشانکارو که عرب چی اوسره وی نیچه بمانگ دا اولار ده نرسته اور پسی سب جوڑ کری اگر وزان خبر نی امام تی جوڑ کری اگر امام دی رسانی نو کله چې آدم علی السلام سجده کوي نو هغه وستا سو امام یو تاسو ور پسې نه ته تړې نو ټولو نه ته تړو اقتداء وکړه لیکن شیطان وی چې زه د مکی په امام پسې مون نه کوم دا پیزه د خپل امام منم نه نو ابا واستکبر او درې معنا چلم په معنا د اله سره شي اله نو معنا به دا شي دا ډیره بهتره معنا ده سجداو کې په طرف د آدم علی السلام دې به قبله شي او د ټولو سجده به الله ته سجده شي لکه مونږ بیت الله ته مخکو کنه دا غی ته سجده کو نه دا غی احترام راشی او سجده الله ته وشي اله آدمه د ابو بکر په صفت کې ویلو حضرت حسان رضی الله عنه چې تاسو ابو بکر نه پیژنئ الیس اول من صلى لقبلتكم دا ابو بکر نه چلومبه سجده قبله تذکری والیس اول من قبل صلى لقبلتكم واعرف الناس بالقران والسنن نو لقبلتكم سمعنا اله دلته ما ټول سجده وکړه چې مونږ ته دا قبله منظور ده شیطان وی چې زه دې قبله ته نه کوم ابا واستکبر دا معنا قرطبی هم ذکر کړی دا معنا اله آدم فهو قبله لكم قرطبی وی ها مدارک وی چنا مراتنا تحیه دا تحیه سلام الاعاجم عجم خلق چی اول تا سلام کی نولا سجد کی سلام علیکم مغتنا دا معنا آخذ چی آدم علیہ السلام تا سلام وکے تحیه راضی کنا پدی معنا سا بہتر معنی دا لنبی دی کاغد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ځکه اشکال په ناراضي سجده غیر الله ته نشته او دا قصیدو ابی ابن کعب او د امام راغب او دا قصیدو رستو د قرطبی معنا ځکه یو دې کې امام شو بل دې کې قبله شو او بل دې کې مخدوم شو چې ملائکه ته وي چې د خدمت وکوي ارزه کې چې ښا روح المانیم وی کان ذالک انحناء کان ذالک انحناء ولم یکن خرورا علی الزقن مدارکم وی قیل المعنى اللغوی چه سجدین مطلب لغوی مانا دا ولم یکن وضع الجباه تندی کی خودل نو بلکان مجرد تزلل و انقیاد عجزی تابداری دا لغوی مانا دیر راغلی دا قرآن کیو گورا سورة رعد کی رازی پن لسم کی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اللہ تسجدی کی کسوک اسمانونو کی دی او کسوک زمکا کی دی سوک پا خوخا او سوک پا زورا دا توری پا زورا وَزْوِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآسْوَالِ او سوری مسجدی کی نصور سنگا دا سوری تندیشتا و عاجزی تے مراد شو کنا عاجزی کی ټول الله تا سورۃ النحل کې مو یو کا 50 کې وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستکبرون اللہ تا عاجزی کئی کازمان نکی دیئے کازمو کی دیئے ملائک و زندہ سر مانا سو قوم لا استکبرون لوئی پکی نشتا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یومرون سورة حج کے اگورا اتل سمایاتو علم تران اللہ یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب اتو اختلاف پکی نوخا طول اتفاقا اللہ تعاجزی کولا وچی خبرہ انسان لرالا نو اختلاف جوڑ شو وکثیر من الناس وکثیر حق علی العذاب چی دیل خبر راشی نو لاری دوشی دی زرعی بقرہ کی باوم راشی چی بنی اسرائیل تعلاوی چی سین ورشے ودخل الباب سجدن داخل شه دی دروازه ته په عاجزی سره سرونه کته کې عاجزی کوي دا نو په دې کې ټول را لخوا ټولې معنی په دې کې را لې عاجزی چوته وي دوه خبرې کړې دي ابا انکار وکم ولي عذر پیش نکم چې نن مې طبیعت ښه نه دی ناشته مې نه دا کړې واستکبران علویو کلان تاویل یہ انکان کنی اگا خو فنون عرص ویلیو کنا ودا بے ویلیو چی دا امر دے استحباب دے چلاوی چی اس جدو لی آدم بس امر دے استحباب دے دا خبر نور الانوار میں ویلی دے شپار اس معنی کلی دا امر نیو پک استحباب دے نا رد تاویل کم دیکھو وستکبر اگر بیا برازی چه خلقتنی من نار و خلقتو من تین انا خیر من ہو وکان من الكافرین یو مانا اگر زیدو فدغا وقی دا کافرانونا کافرانی وطنوی لی من الكافرین چه دنیا کی کم دا ٹاپ تیر شوی دی کنا اغی کیو ګرځي دا معنا سوار شو کانت معنا سوار سر راضی تکه سورۃ یہود کی ہوئی 43 کی نوح علیہ السلام کشتے تخیجی او زیت و یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین دیدہ خبری کولی وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین بس دی خبری کولی چپی رالی ناغا وقت سر غرق شکن پخوا غرق شیو سوارا پی معنا سر اخپل معنی خو معلومه ده چې و دې د الله په علم کې د کافرانو او خلقو ته پته نه و خلقو ته څه پته ده زکه وی د خاتمه سوال کوي ښا چې الله زمونږه خاتمه په ایمان نصیب کی هیڅ پته نه لګي ابلیس ته وګوره په ملایکو کې وخت تیر کړو او سو کوي د ملایکو استادو دی بلی زلی اونو نواخی تیر کلی او دیر عزتمند و دیر عابد او زاہد او متقیو کولی عاقبت خو اللہ تمعلومی کنخا دا عاقبت ام اللہ تمعلومی دا ام و تمعلومی چمونگو تاسو گورو نیو بندر دیر گمرہا دیر سرکشا دیر غلط اگورا خاتمه پیمان نصیب شی لکا حضرت عمر دا ټول صحابه کرام غی په خپل وی چې موږ په کلونو باندې پراته ما لا تو مناتا فلا فزلکنو دا علم کې چې سینو کی کله چې آدم علی السلام معزز شو د الله سره ملائکو عزت وکړو الله وتوی ته مزه بس تدی دیکیا وقلنا یا آدم اسکن وی مونگا چه آدم علیہ السلام حرامو کا اسکن دا سکونت نا ندے دا سکون نا دے حرامو کا لکہ جی ویلیو زیب زیب رازی چل ایم آدم علیہ السلام پیدا کن و حوامی پیدا کلا صلح لی اسکن الیہا لیسکن الیہا چرام حاصل دا ځکه وایي کو سکونت شي نبی ارستو وتولی وی چې کوشا او خلق می اعتراض کوي کنا دا روشن خیال ندی دی بازار دا وای چیرې استاد قدیمه فوکا چې اول خو آدم علی السلام ته وی چې ته په دې جنت کې اوسا کنا ابیا و توی چې کوڅه په چې دا ولي ورته وي نو یې ستاپلار نو تاسو ته وکړو مونږ ته تاسو کړو د قران نه چې نو ویلی چې اوسه ویرام کلو کوټي نو دې مطلب دا چې ته به کوزيږي کنه ځکه مخکې ویلی چې نجایلک انی جائلن فی الارض خلیفہ جنت کی نا پزمکا پرا کزاو بینا اوی مونگا چی اے آدم علیہ السلام پاتشاہ و ارامکا انتا وزوجو کل جنتا تو بی بیستا پدی جنت کی ماتوف ماتوفو نا لیکلو بلی دی کتابی داری کنا نو معلوم مانا معلوم شوا چې خزه به تابعداري دو خاون پر هایش کې چې دې کوم زینا په ال تبداو می سنچ دې کلی کیو دې کې به تابعداري شرط ښه ځکان توازو جو کې معطوب معطوفون لاو اور پسې وی وکلا من ارغدن د سنی ویلی چې کل انت وزو جو کا ندوانه خوراک کوي د جنت نا پریوانا کم دے چستا سو خوخویم دی که یو زیکن معلومی گی چی پا خوراک کتابی ندا دا غیق پلا خوخا دا کار سو خور دیو تا دانشی ویلی چی زس خورم نو تب آغا خوری نا وکلا ماتوب ماتوب کن لے خو نی جوڑ کرده سا فلا تقربا ذی الشجرتا. ګور دي دې کې خصوصي زونه دي چې باغی کې تعین نشتا. نو مسالې سره مقصود سره لګي کنه چې غیب دان الله دې اوس په دې الجنته کې خلق دومره کوشش کړی دی چې دا جنت معلومو دا کم ځای وو. نو څوک یا جنت ته چې مونږ به وته ځو دو اسمانو د پاسه چې بیا دې ته وګوري چې ولا تقربا هلته هو امر نه نشته چې منیز دې کېږاو مخراو دا خو هغه نه دی بیا هغې کې خو ازادي ده. ولکم فی ما تشتهی انفسکم. نو بیا ویلی چې دا به دنیا کې چرته جنتونه چې کوم جنتو الکه پرې ده په قلار وینا لفلام پر راغلی دي کنه ما لفلام تاسو سره وعده کړی ده سوګند کړی ده چې موږ راشو نو هغه کې به تعینی دا چا وی بس هغه جنت الله ته معلوم دی. اگر کا لفلام پر راولی دي پتہ دی تنه ګوري ظاهر کې څه هغه الله ته معلوم دی چې براو کو کتاو چې کم دی او یا دویم هذه الشجره د ونی پتن لګی سو کوی د غنمو ونوا گیهو سو کوی د کجوري ونوا بس لګی یاري اسوفیه پکې وی د حیا ونوا ولې وی خو حیاناک دی ډیر کنه ته حیا ونی بس الله تعالی دې لفلام تبنه ګورو چې هر ونوا دې کې زمونږه څه مطلب دی چله تعین نه کړي نو بل څوک به تعین سوکي دوشوي ولي کچره نزدې شوې فتکو نامن الظالمین شه وزن سره نقصان کوونکی ظلم نقصان ته وي. سوره کهف کې بیا دری دیرشم کې راځي چې کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا تاسی باغونو چی میوی بیراولی زر نقصان بپکنو زر نقصان لم تنقص من الظالمین. سخلق دی چی پیغمبرانو سر دشمنی دا حشویه دی اگی قدیبان گنانگاری چی گورا من الظالمین یویلی پی گورا دان پوکا ظلم هغه گنای چې د الله د طرف نه وي رسول راضي بن اسرائیل ته وایي کنه چې فانزلنا علی الذین ظلموا دغه ظلم دی. دا خو الله رب العزت د انبیاء په حق کې ویل دي هغه په حق کې چې ظلم راشي نو مراد ته نقصان یې کنه بل دا چې ګناه کم نه دلته څه ګناه کوي دا خو امر شرعی نو بلکه امر د ارشاد او د اصلاح چې دیونه کې نقصان دي ستاسو لپاره نقصان دي. زګال سورۃ طه کې وتبیا بیان کړی دي چې ستاسو په جنت کې دمر مراعات دي چې ان لک الا تجوع فیها ولا تعرام اوګه کېږي بنا جامې بدن نن لري کېږي ولا تزما فيها ولا تزحا تګي کېږي بنا ګرمي بدن نن کېږي چې دا نن لري شنو نقصان وشو کنه دا معنا او د نقصان فازل له شیطان وانا او خو یا ول دې ځار لره شیطان د دې ونی په وجبان دي فاخرجهما مما كانا فيه فسراويست الدوانا دا غزينا چه ديبا كوسيدو. نو يدريم دار ازلا مبهم اسبتا لگي سنگه و خيول ناسه ده لفظ تشريخو كلي ده سوره اعراف كيوم چه سلور قسمه وسوسه وتواجه ولا فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقاسمهما فدلهما بغرور داغ ازلو دمر خبره وتراجمه كلفا او توها کراغلی ویوصل شلم کی چی قال یا آدم هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا یری اونا تنخیما خیر فائید سرکوما چیغیت شجرت الخلد ویلی شی گور داننے والی نمکی خود تا رست رازی کرن لا طول کار دادن شورو شیو و ملک اللہ یبلا و داس بات شایی چیو پینز کالا نئی زلیگی بنا نوی دیوانی نخوراکو کامی شب پاتشیو طول مر با بادشای پا جنت کی کنا دا ازل لکی داو ازل لهم ابن کسیر ہوئی چی خلقو باکی قسی جو لکلی دی چی شیطان دمار پا شکل کی لارو او یا دروازی سر اولالو تنبی سر اولالو داسی بطر یہ مارتا ہوئی چی تخوازی زی جنت تخمام خلقی ووسا ابن کسیر ہوئی اعلم ان حازا وامسالوہو دا خبری او داسی نوری کچا سکڑی کنا مما یجیبو اللہ یلتفت الیه دیتاڑو گور ہے مویخا امام رازی اموی تفسیر کبیر کے صاحب دا بحر اموی وقد اکثر المفسرون فی نقل قصص کثیرت مفسرین اڈیر خواری کلی دا اڈیر قصی نقل کلی دا وسکی فی قصة آدم و حوا والجنة ذی بارکہ کسی ذکر کړی والله اعلم الله تفطره چې تر کومي پوری سیدی ابن کثیر مو یی وقد ذکر المفسرون هنا اخبارا اسرائیلیات تول اسرائیلیات اتفاسیر تینا خو پانی ڈاکی کڑی دی کنا او خلق خو پا دی خوش آلی علاقہ وائے ماران پا جنت کی پا جہنم کی تدا واہیات تی خوا اسرائیلیات تی دی دیکی دیر چیوی اغیت التفات مکو امام راضی رحمت اللہ دی بس اللہ تا علم دی چی پارا طریقہ وان دی وان او دو کئے ورکڑا واسوسے اکڑا راویستو اللہ راویستو خودے والا سببو کا نفع مجاز دے وقلنا بی توی منگا کسی بازکم لباز نادون دیو تیو خبر اکڑی دا ساسو با دنیا کے جون سنگئی دنیای خبر آواتا کی دنیای چخپل میں انکی بعد یو بل دشمنانی ہے بس دا سی وقت بنا رازی پا دنیا کے چې چرته کې جنگ نه یي ارزه به جنگي ښا دوره یو دی وایي ولې بعض کوم لباس نه اتو تاسو جون د دنیا کې د دشمنه یي دشمني خو د کافرو د مسلمانې ښا فلکم فی الارض مستقر مستود پر پزمکه کې زیدو سیدو دے او متان الہین او سکدا تر یو وخت پورې ایس وخت نه د دنیا دا وایي ښا ذکر اللہ وعدہ کری وچی دو از مکہ کی خلیفہ پیدا کوم تو راکو دیئے ککن داغی وعدی مطابق خوا چی راکو سیو پریشان شو دیر لوے سہولت تی نفوت شو او دنیا تکلیفنو کی مشقتنو کی مبتلا شنو فتلقا آدم من ربی کلماتن پس دکلی آدم علیہ السلام دخپل رب نایوسو کلمی دعای اولوستا فتاب علی الله پاک باندې مهرباني وکړه. دا سلورم نعمت ده چې عفو د غلطینا او توبه قبلول. ا کلمات هغه دي چې سورته عرب کې بیا راغلي کنا تئیس آیات غالباً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا صحیح قول لکھا ولی من ربه ویل چې آدم علیہ السلام کلمې د سنت ذکر د خپل ربنا هغه بیا تکراری دعا او بس. کوم روایت چې راغلی دي چې آدم علیہ السلام دا دعا وی دا دعا وی دا غیث حقیقت نشته دی. او کوم چې دا راغلی دي چې بره یو کاتو نو بارش باندې کلمه ولیدا چې لا اله الا الله محمد الرسول نو سوال یو کو په وسیله د محمد بس قبول شو خلاص. ورپسې بیا نو آدم علیہ السلام وی چې الله دا خو یو ضرورت شکر دی لو شخا کارو شخا د محمد په وسیله باندې خدا خو دنیا دا زما بیا بیا ضرورت راځي او زب کله بر ګورم کله بن ګورم کنه په دغره به عرش ته کتل یو خدا خو ما ته ګران دا چې زما عرش صحیح کوما ویلار رب العزت وتوي چې نه اسانه ده دا غټي ګوتې نه دي د لاسو د دې په دین نکونو کې ولا اولی کل چې محمد رسول الله زوی بس. ها نو دا مشرکان چې چل ولالي مداري تا کنه هغه چې ته د غوث نوم واوري نو دي دا نکونه سترګو لا خلی له وروړي چپېږي کلیږي کنه الکه دا سکه دا یا خبر وکم دا خبر کم زیدا دا په بیبل کې راغلی دا عیسایانو په بیبل کې او دا الله خبر نه دا دا د غیلی کل دي چې تحریفات یې کړی دي نه په کلی کلی راغ چې زمونږ دي حضرات الله لا اصل ورغلی دي نو جوړ دی ملي کلی دي دومره لوی ظلم چې هو کار د قران خلاف ده نو دی لیکلو تساجتو اسرائیلیات کی کنه دا ټول په دې اعتماد نشته قران میں رب ہی ویل دی بیشک الله توبه قبل ان کې مهربان قل نحبتو منا جميعا دی باندې ښکالو چې بیا وي نبی ان دی ویل دا یو ځلو چې قل نحبتو خو یو ځل وسره دنیایي خبره وکړه چې بعضکم لباز نادو او بل خبره وسره دینی وکړه چې تاسو دین به دنیا کې څنګه یې ځان به دین نه جوړوي. ښا امر یو ځل راغلی لیکن خبره دوشوي یو دنیوي او یو دینی نو ای مونگا چکس شید دی زینا جمیعان ٹول فا ام آیاتی انکم منی اودن پس که جر راشتا استاز ما طرفنا ہدایت و بیان قرآن نو پس اگا سوکو چتابی داری اکلاز ما دی کتاب نو بیر فدی باندی و نو بدی غم جنشی او اگا کسان چین کاری اکو پجبا انکارو کو پذلبان دی وقت زبو و دروغ جنیه کو حیاتو نظمونگا نداغا کسان جاننم یان دی دیو پا جاننم کیمی شئیم. نقل نحبی تو که دو خبری شوی یو خدا شوا چه امر شرعی و توخو چه ستاسو دین با پا دنیا کی داسی دویم دعوی چه سوالو چه گورا قبول اکلا توبه کنا چلاوی فتاب علی انو التواب الرحیم نو بیهولی را کزاو خبر اخو حل شوا گناه ماب شو نو بیا ولی راکوزو ما جواب داده چی ده ده گناه ده وجه نخونه ده راکوز کرده ده خود اخپل وعده ده وجه نراکوز کرده چی ویلیو چی ده پیدا کن پز مکا که خواه ده جواب واصل که داغه سوال خواه چی ده راکوزول ده وجه ننو ګور سورې عراف کې پینځه دیرشم کې ویلیو د هودن معنی کړي وا پینځه دیرشم کې یا بنی آدم ایمایا سینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی ومن اتقى واصلح فلا خوف هودن نو مطلب پیغمبران کتابنا آیاتنا دا برازی خواه ستاسو دین بدائی نصورة البقرہ پاولی سکے چی توحید مسلوا ستن میں آیاتنو کے اگر کے دو بابا ذکر شو چی پاول باب کے دریو جماعتنو بیانو یو اشتو آیاتنو او بیا دویم باب کې شپک خبرې وي توحید د دلایل سره صداقت د قران صداقت د پیغمبر تخویب بشارت جواب د شبهه بیا څلور نعمتونه وو چې تاسو نوې او ما پیدا کړې په دنیا ارشیه مې ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړې ا مثال کې ول ذکر کوم خلافت د آدم علی السلام چې دا ټولر څه ده نو چې خلیفې هر څه دا غوي کنه ما په لار دي درېم نعمت خلافت د آدم علی السلام او سلورم نعمتو قبول د توبې فتاواله نو دې زینا درېم باب شروع کړي اواز بنی اسرائیل بحث چباغی کشپخ خطابات تی خاص اریو خطاب کی جدا جدا مطلب دے نگور آغا خطاب عامو یا ایوہ الناس عبدو ربکم عامو خلقتو دوسو علماو تا اہلی کتابو تا مولانو تا خطاب کی چگورا که نرسو که منی کنا منی کنا تاسو خومن ہے کنا تاسو خود حقیقت نه خبرې کنا نو سترګې مو پټوي خپې په مګ ده کنا ها د دې روکو کې اول خطاب دی دې کې ظاهري اجمالاً شپک خبرې دي درې عیبونه د اهلي کتاب او درې خصيپتونه د مؤمنان دری عیبونا دا علی کتاب و صدی تحریف کول اللہ دی کتاب کتمان حق پٹول او ترک عمل عمل نکولو ادری خزی بتونا دا مومنانو بذکر کی صبر صلاة ایمان بالآخرت او تفصیل اصل کې اته اوامر اته خبرې چې اوامر دي او سنواهی دي وګور اول امر یا بنی اسرائیل اذکروا دویم امر واوفو دریم امر فرحبون سلورم و آمینو پینزم و شپگم رست رازی باقیم الصلاة پینزم آت الزکاة شپگم ورکعو وم وستعینو بسوبر وس اتو اوامر او نواهی پکی سلور دی ولا تکونو ولا کافرن بی ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وسلام دي خريد الان دي داول خطاب دي او دي کی ترغیب دي اهل کتاب و تاول دا دین و دا توحید و او بیاد آغید عیوب و ذکر اے بنی اسرائیلو یاد کہیں اذکرو سمان یعنی شکر ادا کہیں یادول دا مانا نا چی وشمارے نا شکر ادا کہیں زماد نعمت آغا انعامتو علیکم چکڑے میں دے پتا سبان دی نبور دوزل نسبت راغے اللہ تا نعمتیو انعامتو دعا داولی در دی وجنا چډیر خلقی چمانی چاو الله را باندې نعمت کړې ده لیکن ور پسې سوی وی د چا په وجه کنه او کنه او وی د چا په برکت باندې کنه الله زکه وی چې انعام تو دې چا برکت نشته ما در باندې نعمت کړې بل تولې نسبت کړي زمانم اخلام دبل چانم ماخلا و اوفو بعهدی پورک زما وعدا اوعده سوا صاحب د کشاف وی بما عاهدتمونی من الايمان بی و طاعت لی تاسو ما سره وعده کړی وکنه چپا ما با ایمان راولے او زما تاعت بکوین ناغا وعدہ دا نغوار موسو اوفی بی اہدکم زبا پورکم استاس وعدہ اگا سوا تفسیر کبیر وی ارض عنکم و ادخلکم الجنہ رضا بشمدنا جنت تبا امبوزم ویا یا فرحبون او اللہ وی اویرے گے خخاص زمان اویرے گے دبل سننا چیزا خلق دسن یری گی دغا دے قبر دے دغا دے سلے دے دغا دے جانڈا دا دغا دے پیشوخ کارشوا بس خود سن یری گی رو نو کلام کی تکرارو تاربے پلی حاس سر ارحبو ای آیا فرحبون او یریگه خو اللہ وی خاص زمانه او یریگه او رحب ویلشی دزلو یریتا وامنو بما انزلتو مصدقا لما معکم ایمان روڑه پاگی کتاب چما نازل کرده او تصدیق کئی داگی کتابو نوچتا سردیم مصدقا مانا تصدیقم دیو موافقتم دیو دی خدا غی کتابونو خلاف نه دی موافق دی وسره فلا تکونوا اول کافرین بهم او مکی گئے اول کافران پا دی قرآن باندی گرو پا دی اشکالو چه اول کافران خو مشرکانو دا مکی چه اول اغیط پیغمبر دیار لسکال دعوت پیش کو اوی نمان لنو دلتا تیراغی اول کافران اغینو شو دا اشکال بعضی مفسرین و تا تقدیر رو باسی ولا تکونو مثل اول کافران دا اغی پشان مکی گئے کنا اغی خمونگ لرستر اکو دا مکی والا پشان تے اول کافران مکی گئے او دویم دا جواب کوي چې اول کافرن بکتابکم په خپل کتابونو باندې تر اوسه ایمان او اوس به کفر کوي ځکه چې وی کله قران هم واورېدو تورات هم ولیدو دوی دا خو یو شی دی نو ځوانه ورته وی قصص کې وراشي دا چلوم خوچر نو کلی اولم په خپل کتاب کفر وکړو نو بیا په قران باندې. او درې مطلب دا دی چې که تاسو کفر وکړو نو تاسو کفر به اول شمارل شي. نو مشرکانو د مکی کفر به دویمې تاسو هغه اولی. ولی ابن جریر وی وعندکم فیه من العلم ما لیس عند غیرکم. ځکه تاسو سره علم دی د دې قران په حق کې هغه چې بل چا سره نشته. نو نور خلق په تاسو پسې دي کنه تاسو علماء یې. نو بد چې علماء اومني نو د دې ایمان اول ایمان شمارل شي. چې علماء انکار وکي نو دې کفر لومبه کفر شمارل شي. په موږ خو پاغي پسې بس هغه د خدای رسول د دین نه خبر دی وي. نو ځکه وتا ول کافرین. دغه معنا کې روح المانیوم هغه وی فإن وظیفتکم استاذ مواری کو داوا ان تکونو اول من آمن به. چې تاسو د ټول نمخ کې ایمان راوړې په دې باندې ولي لما انکم تعرفون حقیقت الامر. تاسو ترازونه معلوم دي رازونه فل تورات او انجیل کې حقیقت باندې پویای کنا. نو تاسو ایمان راوړل پکارو اج تاسو کفر وکړو تاسو باول کافران شمارل شئ. دا معنی هم کوي د اول چې اول صفت د کفر نه دی او د فریق نه دی چې اول فریق کافر بلکې اول معنی د ټاسا کفر کول چې فکرونه کې سوچونه کې او اخلاص یې کې ولا چې نه منم داسې مکو کنه. د علماو د شان سره غو سوچ او فکر پکار دی تدبر پکار دی نو پهل مکو یې کنه. اول کافرن پهل کول په کفر او ماخله زما پایتونه باندې دا دنیا لګام څه مطلب کې ایمان عمرانه وړو نو پتاو لگی دا چې تاسو دین پریخو دا دنیا مواغستان نو آیاتون دین دے او سمن قلیل دنیا دا چې دا سرو داروی ڈکا کی خوا مل الارد زہبن سورہ علی عمران کی براشی دا ټوله دنیا چې ڈکا کی دا سرو دارو نو دیتا سمن قلیل وی خوا سمن قلیل مواغستان دنیا مواغستان او دینم پری خود دام سے چلو. او دویم مانا کی بی آیاتی سمانا قرطبی ہوئی بی تحریف آیاتی گردم آیتو نا بدلوے بدلوے پیسے پی اخلیں دا بادشاہانو نا او اگی در باندر دیر سوت کوئی ویدہ زمو خدمت کی لگیا دی بادشاہ سره چې کوم مولا ناستی کنا ابو الفضل دی او مبارک دی راغیر ډیر قدری کنا ولی بادشاہ وی چې دې ته زمونږ اجت راځي اجت نور سي خدای چې غار قسم ظلم کین دی په پړدا چې کار قسم ناروا کین دی په پړدا چې به تحریف آیاتی دریم به کتمان آیاتی ایا تونه پټاوه او دنیا په اخلي د خلقونه او سلورم بتلاوت آیاتي بالایمان بیااتي ګوره تلاوت د دې لپاره کوي ایمان د دې لپاره راولای چې لاس لراشي سمنن قليلن د دې لپاره نازل شيو ویایا فتقون او زمانو یری گئے خاص کر و ظاہر کیوں تقوی ظاہری داہو تمہیدو او ترغیب دی اهل کتاب ته هغه عیوب زي ذکر کوي تحریفات څنګه کوي ولا تلبسوا الحق بالباطل دا کار مکوې چې حق او باطل یو ځای کې ګډوډ کړي خلق ته پته ونه لګي دا سدي سندي حق او باطل سدي نو حق اسلام دی او باطل يهوديت دی ادیب خلق ته وی چې دار چا خو خاله دواړه د تورات یو د قران دین دی یو د تورات دین دی کوڅو اړیو خو خي فرق پکې نشته نو د تلبیس کو دویم تلبیس د حق او باطل سمانا تصویر الباطل په صورت الحق په ګور باطل له رنگ او شکل له حق ور کړی دی باطل له شکل حق ور کړی تک شیطان وی کنه ادم علی السلام ته چې هل ادلک علی شجرۃ الخلد تاسو ونه تا خیمه مزیبه کوي وملک لا یبلا تاسو به چې یې چې مې شبایم وګورو تا تصویر د باطل په صورت د حق کې دا کارونه کوي دنیا کې فا دا خاص کردا به د تیان ډیر کوي هلي بقي او غي تبنو مقدي خستنم بو تقدي کدا سنت کار دي بدعت بقي انم بو تقدي چې دا ثواب دي درود تاج بوي چې دا ډیر زبردست ضرورت دي دا تاج تاج نوم یې ولای خې د ټولو درودونو تاج حق او باطل یو ځای کوي دا قصیده درگاہونو نه طوافونه کوي کوي د قبرونو نه د مزاراتونو او رنگ ول دا ور کوي چې بس خو بیت الله هم دا شی دی او دا مې او شی دی سپارخ دی بګي یا دا غینا طواف یا دا دینا طواف ولا تلبسوا الحق بالباطل د بابا کانی کلیو فزانې مګي وی حجر اسودم دا شی دی برکتی کانه ده کنه ا دام برکتی کانه ده ولا تلبسوا الحق بالباطل رنگ ولا داس ور کړی حق او باطل یو ځای کول یا نم کی خود الباطل تا د حق ای باطل او نم وتکیدی د حق او ای حرام انم وتکیدی د حلال او چې دا خورده ده دا خود بابا ما نخته او نظرانه ده شکرانه ده ای حرام سکته او کوي ته ثواب ده پاره او سکه مړه وي لکه منافقانو چې مورچه جوړ کړی و انمې په هو د جمعات دا تلبیس یې کړو کنه ډیر د دې مثال نه دی په دنیا کې ته تلبیس د حق او د باطل چې خلکو کړی هم پټو حق وان تم تعلمون اخ پويږي چې دا حق دی دا باطل دی ولي کې اوسړي نه پويږي ډیر جزان ودی غرونو کې مولانو کنه اغیب دا بدعات کولو تو جمعیش پیاو سلو اختیو خواجو زانو تا پتنو نو دیرو تا بیاد حضرت شیخ کتابو نو رسیدو بعد طالبانو علم پریخو دو وی دی که دیر ثواب دی نو پا غرونو بایدی زلو زلو مولان لی دا شیخ کتابو نو رکولو رحمان گل نمیو اللہ دیو بخی کمولیو ناغا بگر دیدو نو دیر مشران مشران مشران لاخار بابا دا یاد دیدو اگیو بیا روجہ کی را لپنج پیرتا ولی پو بشو کنا چی مونگتا سپتا مزکا اللہ وی چوان تم تعلمون چی او سلیخ پوئیگی چی دا بدت تے دا جرم او بیام کوي در دی تلبیس تحریف او تکتمو کتمان او ترک عمل واقیم الصلاة و آتو الزکاة ورکعو مع الراکعین کتا سوئے چدا خوڑی رگران دا منگ دی غوڑو زیادو نظان نشو سبرو لے دی رگران ندری خبری و تا اللہ اکڑی چگورا پابندی کوا دمانزو چه د خپل جاه سره د محبت کم شي ولي ډېر خلک داسې کنه د ځان نه نوزګاریږي د ځان نه نوزګاریږي او ځان له شکل شباهت او ډېر زیاتی خواري په ځان باندې کوي او طالب به ځان ته درولي چې تورګه چې ما سره کم پټ کې حق کاری ته ګورم ته وي داسې خوي کنه څنګه کله غلوه شو قوا چې د جمعې دروازې چاول را دي کلی د عربونه هغه په باسي او کدی به چې خوان کوي را سره کنه پاگل وي را تو وای کنه سیار دې ته حب جاه وي حب جاه الا ګل شنه پال کډیر او بل دې حب مال و اتو الزکات مال ورکا په خپل لاس باندې دغه سی ورکم چې له خلکو کوئی ډنټه مې وغورځاو چې د مال سره د محبت کم شي دریم ورکعو مع الراکعين او انانیت مکه واخه چې انا هم چې من دیګری نهست نه تنظیم کې شامل شه خدمت کوا تب تر کومې پورې مخدومه چې څومره تیر شي وي ټول خادمان دي جبريل امين په ملائکو کې په خادم الله سره مشهور دي خادم الله تعالی د کتاب خدمت تعالی د وحي خدمت تعالی د انبياو خدمت نو خادم شه کنه ورکاو مار راکعين عبادت کوي د عبادت کوونکو سره د دین کار کوي د دین د کار کوونکو سره د شیخ دا معنا و تنظیم ته اشاره و اتامرون الناس بالبر خلق تاوی ناکوی پسنت سرا ولی دی یهود تجبا چاوی پلو کشرانو چدا پیغمبر سنگ دی نو تبیوی حق فتبعوه بلکل سید زیور پس ناغی با دیتاو کاتو چه تاسو ولی بی منگا پرید ہے ی مونږه پری دې زه ایمان پرونه وی مونږه څنګه ده تاسو به ایمان نه رولې مونږ پرو مونږ ته وای چې تابع داریو کې او په خپل ناراضه دي کې څه چللې کنه ها امر کوي خلق ته په تابع داري د پیغمبر سره وطن سونان وزکم او پری هم دي خپل ځانونه پانتم تتلون الکتاب اپویږي خزګه چدا اللہ دے کتاب لستن کوئے تورات و ارسوات یادو ارسوات معلومو بیا دا خبری نگو رستاو دشان سر دا لائق دا شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی چدا یہود بحق کسم را یا تن راغلی دی کنا ناغد دی زمانی پدی مخالفین بانی چسپان دی تجد حق خلاف کئی دا ټول دې ته متوجي دي چې ګور ان تم تتلون الکتاب چې هر څوم د قران په نوم باندې جوړ کړو ها ټول کای مارات یې جوړ کړو نو د قران په نوم چې د قران خدمت ته شپه او ورځ پدې چکر کیو بیرونی او اندرونی او بس چې څو کراشي مدرسې ته ها کاپلا کمری دیو پاگی کی سامانو نپرات دی تر کیمرو پورے تر پر یونو پورے دی پا قرآن دا گو دا قرآن خدمت کو اللہ گوا دی نوری سنشتا دی دا اللہ دی کتاب خدمت تی او سمرہ چی اوکنو عزت حاصلی گی کنا دا گو را دی وانتم تتلون الکتاب سمان پا قرآن باندی امراج مکلا بینکو نام ڈکلل او طالبانو اجازان لسخا باتنگن هغه بیماران شي اجزان بیماران شي دې د وای نه خا طالبان نو اجزان لره پروس کنه د قربانه غوخه توبه دا دې مدرسو حال پانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون الله یې سوچ کوي کنه خا دا عقل الله سره درکړي تمرا سوچ نه کوي خصفتنا ذا مؤمنانو واستعينوا بالصبر والصلاة امداد غانه دا اللہ نا پنیکو اعمالو سران مؤمنان توقو رکن اگی پوری ام گیڑشتے نو گیڑی خوشتلی ندی کن تاسو گیڑی ہوشتے سیدر کے پری نخو دو مؤمنان توقو رے اگی ام پوری گیڑشتے دا اگی محلو عیال شتا دا اگی ام دا دنیا ضروریات شتا لیکن اغی حرام تا حرام وی حلال تا حلال وی او شرک تا شرک وی توحید تا توحید وی سنت تا سنت وی بدت تا اتاسو خواچار جوڑ کو مکو ایدا سنا زان صبر کے امداد غوان ایدا اللہ نا پا صبر سنا اکثر دا صبر نمراد روجا خلی تا سید کنا چی روجی نیسی نو استبا سرن کے بیا او پا مانز سران پا انا لکبیرتن او بیشکا چی دا دوالا سیدونا گران دی که سولات تی او که استعانت تی زکی او تا زمیری او راجی کرد دا خوٹیر گران کار خلقونا تا پوسو که کن توبہ اللہ لالخاشعین مگر اس گران ندے پا یریدن کو اللذین ایدنونا کسان چی یقین کی انہم ملاقو ربیم چیدی با اقبل رب سر ملاقات کی انہم الیہ راجعون او دی بدی اللہ تواپس کی گی قیامت منی حساب کتاب منی داد مومنان خصفتو نشو صبر صلاة ایمان بالآخرت دا خطاب اولو پا اشپگو خطاباتو کی نو دیم خطاب ذکر کی اگر کی لکوٹی تفصیل لے بنی اسرائیل ات نعمتنا او دو عذابنا او تمهید کې ترغیب دے یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نه شکریا ادا کړئ د نعمت زما چې ما کړې دې پتا سو باندې پنی فضلتکم علی العالمین او ما اوچت کړی په ټولو خلقو دا غی زمانی عالمین نمراد عالمی زمانه کوم چې تاسو وخت کې څوک قومونه دي کړه هغه ټولو کې بنی اسرائیل اوچتو دا سپو جوان دي د علم په جوان سوره دخان کې راغلی او 32 آیات کې چې علا علم علی العالمین علم پوجا توحید پوجا دی اوچتو پټولو قومونو باندې پتقو یومن ځان بچکه د سختې د هغه ورځې لا تجزی نفس عن نفس شیئن یو معنا دفع بنکی یو نفس چې مسلمان دی دبل نفس کافر او مشرک ناشی انذرهم نشی دفع کولی او بدل نشی ور کولی چې وی الله تا چې د په زبان نه ماو نسا ادي پریدا ولا يقبل من شفاعت نب قبول کړي شي د نفس کافرنا د چا شفاعت او لا يؤخذ من عدل نب واغست شي د دنا مال سمر مال عدل الدنيا بحذافيرها سورہ انعام کی ویلو 70 آیات یو نفس را گیر شیو ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع اس نشت و ان تعدل کل عدل کدا نفس ور کی طول دنیا لا یوخذ منها نشی قبل دی تا تا ایمان سخ کاری دا و زان خلاس کا کنا ولا هم ينصرون نبذ دي مدد تکلیشی د خپل زور او طاقت او د کثرت د قوم د وجنه دنیا کې چې وسړي راګیر شي دلته حکومت کې نو داغه د خلاصي د اصلور وجې دي کنه یا چرته وزیر او مشیر ته وي شفاعت یو کی بس شپپا کیوم تیر نه کی یا مال دولت ور کی سور غواړي وي او ته وی لکه راوځه زی کورسای کین مال دولت او بیا دا چې قوم یې زور وري او یې کورته باندې ولېږي او کوي وراله ختم کی او قیامت کې نشتا نسوک ضمانت کولی شي نسوک شفاعت کولی شي نو الله رشوت اخلي مال دولت او نه غوږ چانه یریږي کمزور دی اسورې لقمان کی ویلو 33 کې درې درشم کې چې دا نفس نفس کم نفس راته لری لری نفس نه وخشو یومن لا یجزی والد عن ولده لار دزی تپوس نشی کولن ولا مولود هو جاز عن والده شیئا انا زی تپوس کولش نفس عن نفس اول نعمت نجات دا فرعون نا دا گورا غتلی دی پخوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قولو چا علا ان بنی اسرائیل قد مضوا چه خلق بنی اسرائیل خطلی خور لاند شوی دا قرآن چا تا خبری کئی چه بنی اسرائیل و انتم تعناونا تاسو مراد دی پدی آیاتنو سرا یا امت محمد تاسو مراد دی انتم تعنون بهذا یا امت محمد نزادی موجوده او تاوری چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مدینې نه چاپیرا کم قبایلو بنو نذیر بنو قریزا بنو قینقاع بنو غطفان دا قبایل یاد کړئ چې خلاص میکړې د فرعونانو نه چې رسولیت او ستادر بد عذاب هغه دا چې واو پکې نه نه د سوء العذاب تفسیری چلالول بے زامن استاسو او پری خودی بے زنان استاسو دا خدمت تپارا و فی ذالکم او پدی اخلاسی کی تاستو ایما بلا من ربکم عظیم احسانو در افستاسو نا دیر لوئی یا فی ذالکم پدی عذاب کی بلا ان امتحانو در افستاسو نا دیر لوئی داول نعمتو نجات دا فراؤنا دویم پس فرقنا بكم البحر او یاد کئ چې جدا جدا مې کو ستاسو په جبان دي دریاب بكم سمان کشاف وي به سبب ان جايكم چې ستاسو د خلاصي لار جوړ شي کنه کني زما سکار دا غو وختو چې موسی عليه السلام سره د بني اسرائيل نو وت تم سر نه چلاو ته ویلو اگر انيان ور پسې ولګي دو نورست فرعون او مخک دریابو ابن اسرائیل چې غیکل چې یا موسی ان لمدرکون موږ یې فراگیر کړو تا تلار نو معلومه او حضرت یوشعوی چې لار لار ده زی خو په دې سمندر ور دانګو ما نو حکم وشو موسی علی السلام ته چه فضر بیاسا کل بحر دا دریاب وحن چه بل لار نشتکا نا فن فلقا دریاب ٹوٹے ٹوٹے شا فکان کل فرقن کتو دل عظیم یوائی و ٹوٹا دا غرب شانتی ادری دا پا باربان نو جدا جدا میکو استاسو پوجبان دا دریاب وحن جیناکم تاسو مخلاص کرن دا فراون ناو آغرقنا لفراون او غرقلونگا فراونیان وانتم تنظرون او تاسو و تکاتو دلتا آل لفظ راغل دی نو دیرو خلقو ویلی چې فرعون نه دی غرق شوی. ولی دا تو کافیه وای کو قران وای بی مقصود په حکم سره مضافی ها مضاف له غیر مقصود ولا مزیدن د ابن عربی ویلی وی چې فرعون د غرق نه بچ شوی دی کلاوی آل فرعون آل می علاق کړی دی د فرعون صفاتونه لګی دا ولیونه لګی تا نور قران نه دی ویل لکه د محقق دوانی ګوره سورۃ یونس کې راځي 90 آیات ته حتا اذا ادرک الغرق ضمیر و تراجی دی کنو ادرکه الغرقو دا سنوی چو بو راگیر کن بیا با دیوی چو راگیر کلی بی خواغو بغو پا مارو چر تزان بی استلی کنو نا غرق راگیر کن حضرت شیخ ویلیو نکتی بیان قالا آمنتو انہو لا الہ کلمی ویلی او کلمی ویلی دی خونا دی خلاص شوی خواه اتوی بی کلمی خلاص چا اللہ و اتوی آل آن و قد آسوی تقبلو وست چگه وی دا مخی دی سکولو دا کسی قصص کی امراغلیو پورا پندوستم آیا تو فاخذناہو و جنودہو اغامی مخیو نیو اول اخکار میں رستو فنبدنام فلیم زاریات کی مسلوی اختم آیا تو فاخذناه بجنوده نازعات کی پنز اجتماعیاتو فاخذه اللہ نکال الاخرت والاولا نو امام شعرانی وی پالی واقیت والجواہر کی چننا داد ابن عربی پا کتاب کی چاہ دس کرے دے زانے پا کلی کل کلی اگر دا سے ندیوی لی شیخ الاسلام نے تیمیہ ہوئی دا یا وغلتی دا چطوئے چی دا اگر دا سورے پا کلی کلی دے اگر دورا نخبری دا اگر یا وغلتی ندا چی دے پا کلی تحریب کو دا اگر قوال ندے نا دا دویم نعمت شو دریاب کې مندل دول اسلاری جوړ کړی اے بنی اسرائیل او تاسو داغه چا اولاد یې داغه خبرو مې نه کنا دریم نعمت عفو د ګنا دا مېزوادنا موسی 40 لیلتن یاد کړئ چې موږ وعده کړو موسی علی السلام سره سلوی خوشبو قران لیل یادی او روز وسرهی شپارو دوالو ثم اتخذتم العجل من بعدهم نو بیا رستو پنیو تاسو سخیلارا رستو داغنا نو اشکال دی چی رستو رستو پاکی مقرر شو ثم هم دا تاخیر دا پار را دی من بعدهم دا تاخیر دا پار را دی نو تکرار داغی پا تاخیر کی حضرت شیخ ویلیو چی ثم دا استبعاد دا پار تاخیر دا پار نا دی ګور دې خبرې ته دمر د عقل نه بعید خبره چې غلل تاسو له کتاب راوړي تاسو لګې دې نو کو ساله سیم په عبادت سره ونیو دې خبرې ته وګوره تکرار نشته بیا ونیو تاسو خلانه په عبادت سره پس د تلو د موسی علی السلام نه کوئی تور تاوان تم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی شرک کوونکی ثم عفونا عنکم مما ذالک بیا موږ مافیو کړتا او تاسو د دې ګنانا تعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله شکر ادا کړئ بیا بیا او ته شکر یادې بیا بیا نمداري کوئی چې د شکر یو پینځه بنیادی ستنې دي لشکر خمسه اعمدتن یو ته خضوع وی عاجزی کوا بلتوی الحب د خپل منعم سره محبت کوا کنه د خپل محسن سره محبت کو کنه چا در باندې احسان کړی دی. دریم اعتراف چا والله بالکل زه اقرار کوم استاد نعمتونو. سلورم سنا چا الحمدلله وای کنه کنور سدنن کی. پنزم الله استعمل فی ما یکرهو چې د الله دا نعمت په هغه ځای کې استعمال نکړي چې له بدګنی دا غو نعمت ته دا مال دولت ته اتی په له لعب کې صرف کړي دا شکریا نشوا. څلور نعمتونه ذکر شو دا دغه نعمت تفصیل لیکه د دې نعمت تفصیل لې چا پاونه ان کوم وې ذاته نامو سل کتابا دا دې پر اول نعمتو نجات د فرعون زم نعمتو دولس لارې جوړول او دریم نعمتو عفو د ګنانا او سلورم نعمت ته اعطاء التورات چې تورات مې دل درکو یاد کوي چې ورکوم موسی عليه السلام لا کتاب تورات او الفرقان یو معنا چې دا تورات فرق او د حق او باطل په مینس کې دوی معنا د فرقان نه معجزي اخلي چې نه معجزي الله ورکړي وکړي هغه هم فرق او د حق او باطل تعلکم تهتدون زید پارا چې تاسو ته هدایت حاصل شي ځکه هدایت د الله په کتاب کې بلځه کې نه ای نو دا تفصیل دی دا عفو نه چې داسې معافی وشو په اسانه معافی وشو نه ډیر په ګرانه باندې وشو. فیض قال موسی لقومی یاد کوي چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته چې زما قومه تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلان په سبب د دې چې نیولې هم د اسخیلره په خدای توپ سره باتخاذکم العجلا الهن د تم خدای ویلی دي فتوبو الى باریکم توبو باسه خپل پروردگار ته. معلومیږي چې دا ظلم سبب د توبې دی څوک ظلم وکړي نو توبه به وباسي خامخ وتوبو ویفا په دې دلالت کوي نو هغه توبه دا ده فقتلوا انفسکم قتل کې خپل ځانونه دا ستاسو توبه ده خویدار ګنانه نه دا خاص د عبادت د سخینه اسو کوی نه د هر ګنانه ک قتل به وکړو ما قبول سو رضی وی چې الله هر څه کولې شو دا ډیره بده خبره خلق ورا پوسې خان چې زه خودکشي وکړه خودکشي خو ډیر ګناه کبیره ده چې سو کې و کینو تر قیامت پورې لګیایي حدیث کی راضی الله وینا ذالکم خیر لکم دا چاوی چې ګنا دی دا هوстаў د پاره ډیره بهتره اند باری کوم پنی د رب تاسو نو کله چې تیار شوې پتا علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو بیشک الله دې توبه قبلون کې مهربان اغه الله تعلم دې چې قتل وکړه ادي کې الله معفي وکړه چې بس ادویم قوال دادی چه سنگ آغی تیار شو کنا مثال داتو لکه ابراهیم علیہ السلام زی علالو پوچی پورا قصد دیوکو نو اللہ ویچ باز دیمال علالو نوی پاتی شو بخوا یو رویت که خراغلی چی یو یهودی لگیاو تا حضرت ابو بکر صدیق سره چې تاسو وای چې مونږ د پیغمبر امداد او خدمت کو اگر مونگ تا چکل موسیٰ علیہ السلام ہوئی کنا چی فقتلو انفسکم رتوری مراواغستی اشورو مکر لکدو گوپیانو او چې او یو زره تور سیدو نو وی چې بس حضرت ابوبکر وی چې ګوره مونږ د ځان یو کار نکو په دین کې ښا پیغمبر ته په انتظار یو چې کله هغه وینو زه به تاسو وایم چې راشه وسو ګوره ښا چې تاسو ځان قتل کړو کومګه همونګ د پیغمبر نه بغیر بی اجازه تا یو کار نکو تاسو بشانت خو نه یو چې سخیتام سجدی کوله دا هم ير نه دا اوس پینځم نعمت ته بعث بعد الموت موسی علی السلام تورات راوړو وته واورو دی باندې ګران شو نو دی وی چیرې زمون په دی یقین نکی چې دا به د الله کلامي مونږ باندې یقین کو چې مونږ تعالی تعالی مخامخ خو خاين وایز قلتم یا موسی لن نؤمن لك کله چې وی تاسو یې موسی علی السلام هرگز یقین نکو استا په خبره تصدیق لغوی معنی حتی نر الله جهارتن ترغ پوری چوینو اللہ تعالی ساملا فا خزت کن سوائے قطعونیو تاسو لرج یو تندر لکه بجلی چونی سی وانتم تنظرون یو بلتاهم کاتو او سادا نخوتو دا عذابو کنا دا عذاب راگی دبی دبی پوجباندو ثم بعثناكم من بعد موتكم سورۃ اعراف کې به تفسیر راځي چې موسی علیه السلام یوازې پاتې شو نو وی چې الله دا ست امتحان په مونږ باندې نو کدا چې د کړې وی چې ځدی مو سره مل کړې وی نو بس ګیله بنو دا غم بنو نو چې اوس لور شم یوازې بنی اسرائیل ته بسویم پریاد وکړه الله جو اندیکړه بیا می جو اندیکړه پس د موت تاسو نه دلکم تشکرون خاص دې د پاره چې الله یې زما بندګی وکړي شپږم نعمت چې کله لاله د مصر نه پوری واته په دریاب باندې نو یو لوی صحرا ته صحرای سینا وته وی داربو اغی تلالو نو اغی که نو بوئی نو سوریو اس انتظام نو خواه وزولنا علیکم الغماما سوریو که بتاسو دوریز وانزلنا علیکم المن والسلوان او نازل کلیمیو بتاسو باندی ترنجبین او مرزان انزلنا اللہ تا علم دیتی باری نا رات لیو کدام زینو خو نعمت دیر لیو نو انزلنا اوی المنو سشی براوری دو پیشمنی دو وقت نا تر نور خطو پوری او پارزه باندی پورا پا امباری با پروتو کچا براغستو چا با لوخی و تکی خودو کار ترنجبی نی نم دی نور اللہ تا علم دی دو آوری پشانت سپینو او دو گبین پشانت خوگو نبی علیہ السلام ویلو چې الکم اتو من المن د زمکه کې چې خریلی راخیږي کنه یو موسم کې نو دا د من یو مثال دی چې الله بنی اسرائیل باندې نازل کړو من المن و ما او شفاء العين ا دا غینه چې وبو باسي نو هغه د سترګو دوايي ده وی کنه الکم اتو خریلی و تمونگوائی گوسی و تسو کوئی وصلوام رزان مرغی کلو من طیبات ما رزقناکم خوری خوری صفا و ستراغ رزقو چی درکلی میتا استا شک پاکی مکوائی خوا ولی میلمت ووی چی خوری کنا کلمو ووی اللہ و تا دی عزت پارا اما از اللہ وی زمونگے خسن دی کم کلی کٹولو مرے منو سلوہ خوالو ولیکن کانو انبوسامی ظلمون پلو زانونو سر ظلمو کم پلو برخے کم اکڑا اسمانی رزق براتو چگی کی سمرہ صفتو نو یو صفت داو چی بے مشاقتا دقا سا دویم صفت داو چی سمرہ لزتو پکی دریم صفت پکی داو چې ام غذاوه ام دواوه مرض خو نو په بدن کې بالکل چې ګیډه خراب شو معده خراب شو دا چلو شو نه دوايي وکنه او سلورم داو چې معجزانه رزق او آسماني رزق او هغه وی چې نه یاره دا زمونږ ندي پکار دا مطلب یو دا معنا ده څوک دا وی چې الله تعالی چې بس دروازه روزه و تازه تازه راځي او خره یې ها بلې روزه ته مجه مکوي څوک وی د جمعې پر روز بنو هغه به جمع کوي روزه لکه نو ښاښه حدیث کی راضی لولا بنو اسرائیل لما یخنز اللحم کدا بنو اسرائیل نوې کنا سم کارت نه دی شوی نو غوخه بنس ها کیدا فرښتہ وېت نو کنا دا سه پرتاو تر سمره وجریخ ذخیری کل شورو کړه چې سوال یک دو بلې ورځې لیک دو نو غوخه ښه شو نو یالا اوس به نسخه کې دا کنه مونږه خو بنی اسرائیل نه یو نو ینه هو عقوبه لهم وعبره لكم دا غیده پارا سزا شو او تاسو ته پارا عبرت شو دا کار مکو یا جمع کول مکو یا کنی نه بس حاکی کنه په خپل ځان نو ظلم وکړه نو نعمتونه ذکر شو نزول لمن او سوادا په نعمتو اتو عذابونا نیو عذاب ذکر کئی دا بے عذابے پو جبان گئی اتو ایم با ذکر کئی دا ناشکرے پو جبان یاد کہے چی ہوئی مونگا دی بنی اسرائیلو تا پا یو وقت کی چی داخل شے دی خار تا دا بیت المقدس چی دشمنان پی قبضہ کلی وان نزے داخل شے دشمنان اوہ ہے لرے کہ او ملک واخ لیتی نا فکلو منا احیزو شیتم نخرید دینا چکم زیم فخیر غدن فراخا بے حسابا ودخل الباو سجدن او داخل شی دروازی دی جماعت تا عاجزی کون کی سجدن حال دے ندخول او سجد دوار یوزے کی دیشی نمطلب داو چی لغوی مانا لکا چی زین دا سی سرو نخکتا کے واجزیو کے وقولو حدوتن او آئے کلمہ دا توحید لا الہ الا اللہ یو فعل شو چی سجدن او یو قول شو چی حتوتن اگا کلمہ آئے تحطو بها الزنوب چی باغی سر گناو نری جی گی نغفر لکم خطوائی اکم بخنبو کم تاستاز گناو نستازو کد چانا شوی کنا وسا نزید المحسنین او چې کوم پکې نیکان حق پرستی هغه له باجر زیات کم ودی چې داخله زنه دواړه خبرې ونکړي الله ول فتح کو هدي هغه قولیم کلمې نوي یا حتتن یا لا اله الا الله کلمه معنا معلومه د حتتن معنا خدا او چې مسالتنا حتوتن یا اللہ منگستانا سوال کو چی مافی راتاو که دو گناونو ناغیوی دو حتوتن پا زیبان دو حنتوتنوی چی منگا نمغوارو حنتوتن فی شعیرتن اگر لشی نی نوی یو نونی پا کسی واکنو صدور خبر خونو ناللہ پی داغیدو وجن عذاب راوستو چولی یو نون پا کی قبول لیسو امام بخاری وی قالو حبت فی شعیرت دانی غوارو غنم اور بشی غوارو قول بدل کنو فبدل اللذین ظلمو بدل کاغی کسانو چو ظلم کلیو قولا وینا دا اللہ غیر اللذی قیل لهم قبل خبر اکڑا وقالو غیر اللذی قیل لهم خبر یو کړه هغه خبره نه چې الله وتعالى غیر خبره یو کړه چې لانی ویل نه غیر یې کنه چې حبته نیوي یا حنته نیوي بغیر دا غینه چې ویل شو دي تا پس نازل کومنګا پاره کسانو چې ظلم کړو یو قهر او غضب د اسمان نه بما کانو یفسقون دا په سبب د خپل سرکشه او بغاوت کنه نو ګوره دوانه بدلی کړی ځکه امام بخاری وی چې دخلوا علی استاههم څنګه داخل شو پریوات پزمکا اول کدما شمانو په خړ کو سبان دتلو کونی راخ کی علی استاههم کنه کې وسړی وی چې په ما خو څه چلو شو الکا ایس چل په نو شوې هو استهزاء کولا تو نو هغه قران ذکر نکو قولا نی ذکر کو فعل ذکر نکو ولی ادنا ذکر کوي او اعلی په قیاس کوي چې قول بدلول ادنا خبره ده او عمل بدلول او ډیره لوی خبره ده دی وجه نه په الله غضب او قهر نازل کو څه عذاب او پاغي باندې قرطبي وي والقول انقص من العمل فكيف بالتبديل والتغيير في العمل في الفعل ويچ بیا فعل وسروم بدل کیو نه استهزاء کی ټوکې مسخره کی عذاب بنا نازلې دو دا دلیل په دې باندې چې په دین کې څومره ادعیه اذکار هغه ټول مسنون به نه له قبليږي او که ځان چې اسو جوړ کړو نه به دې خلکو سره شمار فانزلنا علی الذین ظلموا او دغه نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو خطیب خطبه وی نو داسې وی چمن یو ته الله او رسوله فقط رشد او من يعصهما نبی علیہ السلام بئس الخطیب وانت ته چا خطیب کړي ډیر ناکاره خطیب ولي زو الله دې په یو ضمیر کې جمع کړو داوم شرک او من يعصهما دلته به ویلی چې من يعص الله او رسوله فقد ظل وغوا بدی نو د سنت خلاف یو کو کنه تا که سیو سړی په قاعده کې تشهود وی التحیات کې نو دی وی چې واشهد ان محمد رسوله و عبده نبی صلی الله علیه ورته وی چې كنت عبدا قبل ان اكون رسولا زخدير وعبدما او رسول نو ما سلوخ کاله پس بیا رسول تاولی رسول مخک کو تاسو مو عبده و رسوله ترتیب خراب ہے عبده و رسوله دا سې جدي خلق نور سکړي چې کوم دعا و د حضرت عائشه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې اندازه باندې د فرض نه رستوي ساري دو دا غی فرضونه چې سنت پتی نرستو نو چې اللہ مانتا السلام و منکا السلام تبارک تیاز الجلال و الاکرام اپا خوانو بی دتیانو بسوی اللہ مانتا السلام و منکا السلام حینا ربنا بی السلام وادخلنا دار السلام نور و سر اچابا نوی چی دا گنی دا سی چلی و سر اکڑی و دمر مہارتو دا گی دا خدای دا دین پو بدلولو کی کنا ندی ظالمان ندی اتم نعمت ذکر کئی پاگا صحرا کی خدوبو انتظام نو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نو مطالبہ اکڑا یاد کہیں چی طلب کڑے و موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم دا پارا اگر با ضرورت نو بوتا دا قوم دا پارا فقل نظر بیعساک الحجر اوی منگا چی اوہا پا خپل امسا باندی او گٹا دا الحجرم پشان دا اغا الشجر الجنہ معلوم ندے نو مطلب داو چې هر کانی چې بس گزار پہ اوکنو موجزہ دا کانا خوا اچھ سو کوئی دا یا اوکانو دا جنت نراغلے ہو دا سنگ راغلے ہو بس وی آدم علیہ السلام سرابی آدھا سراتن و مسالت و میراس پاتشو دا خو بیا په دې کې څه چلو د پخوان بیا د موسی علی السلام معجزه نشو کنه نه او هم ساسره یو کان چې کوم یو وی نو وی وا پزاربا فن فجرته پس روان شي دا غینا تولس چینی دی وی په ځای باندې قد علم کل ناس مشربهم یقینا پی جندل هر یو ډلی زید اسکلو خپل مشرب ولی چې تنظیمی چې یو بل سره جګړې نه کوي او زګ او شور نه کوي جنگونه نه کوي په بو باندې نو هر یو له جدا جدا او په تی نه جاری کړي ها یا سواق الحجر هر یو خپل مشرب پی جندل او وی مونږه چې خره اوس کې د الله د رزق نه او مگر دې پزماکه کې فساد کوونکی داتم نعمتو انفجار العيون دیوی غټه ندول سینې روانې دل زکه بیا بنی اسرائیل او موسی علی السلام کوي کنه چې زبردست سحر دې سره نو او غټو دیو ما سرکل دې وبې تی روانې کړي کنه هلکه دا خو ٹھیک ده دا کل نه خلاف معلومی کی او خلاف نه ده چې دې زمانه ته وګوري ولی کې دې چې الله په دې ګټه کې داسې مقناطیسی قوت پیدا کړو چې ټیوبلې ته نه جوړ کړو ټیوبل سي په دزمو کې نو برا کاږي کړه الله په ګټه کې هم دا اثر اچول شو په دا عقل منی کنه ها دویمه خبر عقل نه منی ولی هغه وی چې د هوا نه وبنه جوړیږي د هوا نه نو کې دی چې د غټه باندې هوا لګي دا او قرار دوه دا لکه د عقل نه بعید ده کنه نو معجزه وتویل شي د موسی علی السلام ښا دویم عذاب ذکر کی په سبب د کفران نعمت سره ناشکری وکړه نو بل عذاب پیراله یاد کړئ چې وې تاسو اے موسی علی السلام لن نصبر مو خو صبر نشو کولی طول مر علا طعام واحدن پیو قسم خوراک باندی فدعو لنا ربکا طول مر بمنو سلو آخرو ابل سو پکی نئی نمونگ دو پار دزمکی نخوراکو نپکار دی چه سار مال یو شئی ما خام بل شئی اطول مر خدا انس کدیر خو نعمت تی و دا خو خوراکم دا سلی بلاشی کنا نو بازو ویلی چه دا دی دا سوال چه او دا خو سا خلاف نو دا فطرت نا دا انسان فطرت داده چه دا خوراکو نگواری سبزی دا سیدو نگواری نو که دا سوال کلی وی عذاب پی ولی راتو اللہ وی زمان عرص گواری جواب داده چه سوال کې پرخ دی کنا خوا یو سوالی علا جهت کفران نعمت چې د نعمت ناشکریو کې چې لری کا مړ زمونه وسلوا سکو اذویم دې په جهت فطرت سره چې رضی تمړو کې ګلاره باندې رحم وکنه غریبو د ناشکرې په یو سوال ته چې ټول مرګو منو وسلوا خپل بل سبا نه نزدک په عذاب راغی ښا نو تو سوالو کوم له از خپل رب نه یخرج لنا چروباسی مونږ له هغه سيزونه چې زرغونه یې زمکان من بقلها سبزي ساغ ماغ هوا کې ساي او خټکی او فومها اوګه فادسها مسور دال نسکوتو یو بس ولها پیاز دا سيزونه مونږ له پکار دي هر یو کې جدا جدا فائدہ دا او خصوصیت ته قال او موسی علیہ السلام تستبدلون الذي هو ادنى اخلی تاسو په بدل کې هغه شی چې هغه معمولی دی ناقص شی زونه یادوي دا اوس بالذي پایواز داږي کې هو خیر چې هغه بهتر دی دا سلور وجنه چې مشقت پکې نشته لذت پکې زیات ته مرض پکې نشته او د آسمانی نعمت ته الله طرف نه دی چنه صبرېګه ایه بیتو مصرن کوسیه دی خارتا فإن لكم ما سألتم بشكاستا وذفار غصدي چوار وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباو بغضب من الله ذلك اوهل شو پدی بانده زلة خواري والمسكنة وفقيري وباو بغضب من الله راگير شو دا الله پلوی غضب سر دا سوال چې دا غضب او ذلت او مسکنت په دې وجه نه راغی چې دا سيزونه او غختو ساګ او خټکی او وغیرہ نه هغه تعالی چې ذلت شي واخله دا دې وجه دا ذکر کوي ها غضب او ذلت په ولې راغی ځکه انبیاء او ترالل دې انبیاء خلاف کوم ذلک بینهم کانوا یکفرون بآیات الله دا غضب او ذلت زکاو چې همیشه به کفر کوو د الله پایتون باندې ويقتلون النبينا بغير الحق او يقتلون مستقبلي ذکر کړی دی وجني او بس دا کار خو جاری دی کنه ښه په خیم وجل پیغمبران او هغه نسل وسوم په دنیا کې شته دی چې داږي ویني سره ډیر محبت ته ښه نو قتلی کنا مسلمانانو باندې ارزه کې ور جوړ دی د دې د الله څخه نو قتلی پیغمبران بغیر د څه ګنا نه د دې په نسبان دي صاحب د کشاف وی بغیر الحق عندهم کدینه تپو سکی دي پیغمبرانو څه ګنا کړی وی هیڅ نه حریم دانش ویلې چې دا کار کړو دا کار کړو کنا بغیر الحق امام رازی وی قتلوهم من غیر ان کان ذلک القتل حقا فی اعتقادهم بغیر دینا چې دا غیا قید دا او چې دا حق نه دی خو بس ظلم کوونو بغیر الحق عندهم بیخا نگور کفر پایا تنو دا اللہ کمو اغیطا با اشارہ کون چه مخ کی ذکر شو چه ولا تشترو بی آیاتی ولا تلبیسو الحق و تکتمو الحق دا کفر ہو کنخا تلبیس بے کاؤ کتمان بے کاؤ تحریف بے کاؤ دا خوید آیا تنو سرکارو اپی غمبران قتلو الحق پرس قتلو ذالک بی ما آسو دا پا سبب دا غی چه نافرمانی کلیوام وکانو یا تدون ابي اور پسې د حد نه زیاتې ده نګوره اول حال سي نافرماني چې وسړي ته مسله وکي او هغه وی چې را زه دې کې نیمه زه خدای نشم منلې په ټیک دستا خو مونږ زبردستی لای کرا فی الدین حضرت عمر یو بوډه ته ویلو ایمان راوړه کنه هغه یې خانه ډیر بډای او مشر او کنه اوس به سره راوړم هغه خو په ما تیر شو اوس را لې ایمان خوان نه راکې نو هغه یې ما سره پینځم مذهب ومشته خو الله ویلی چې لا اکراه فی الدین کنی د لمدو خټو د پاره لګیو بدارو شو لا اکراه فی الدین دا و زبردسته شي نه د پخې شي نو عیسیان اول مرتبه ده عیسیان نو بیا بل رسوی بیر دا خلق داسې غلطی خبری کئیو یراوی ورزور پسی نا نو دا عیسیان نرورو ترقی کیگی کیگی نو وکانو یا تدون قتل تی نوم راشیو هر کسم ظلم تی نراشیو دا دویم خطابو اته نعمتونه او دو عذابونه ذکر شو خدا ته تمه دي سره دا وایو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ترغیب ده ها ترغیب ده ته تمه دي خطاب یې په ترغیب سره ذکر کړه الله دعوت ورکړي چې خلکو که هر څوک یې ها قرآشه دا قران ومنه دا ټولې دنیا کتاب ده دا دی یهودو نده نده سواراو نده دا هر چا کتاب ده خواه بیشکا کسان چی ایمان راولو مومنان شو او کسان چی یهودیان دی او هغه چې نسوارا دي او سوابئین او هغه بيدین خلقهم سوابئین چې د دین پته نه لګي بس اصلي بدعتيان داو دغه حسن بصری رحمت الله علیه وی چې سوابئین داسې خلقو چې قرؤون الزبور کتابونو کې دغه خواخو دغه تش تلاوتونو امر نه هو پکې نو کنه او یصلون الی الکعبه قبل زمونږه دا خواخوا بیت الله دې ته به مونږ کو ویعبدون الملائکتا عبادت وی دو ملائکو کونی دا پاک خلق دے دا واخذو من کل دین شیئن دا ہر دین نے اسو ٹکڑا راغستے وان او زن لیتی دین جوڑ کلے لکہ دا ملنگ دا اچھے اغسطی خوا ہر قسم ٹکی پکی دا سوابی این پکی اگا سوک چیمان روڑی پا اللہ باندی پرد داخرت باندی او عمل کی صالح پا سنت فلهم اجرهم عند ربهم پس خاص د دې لپاره اجر دې د خپل رب سره هغه داري ولا خوف عليهم نبي يرق دي باندې ولا هم يحزنون انا بدي غم جنشي اسی نحویش کال دې کې او چې ان الذين ان اسم غاری خبر غاری نو اسم خوځشته دې الذين امنوا وهادوا النصارى صابين خبر داده چې من امنه نه خو یو شي شي امنو من امنه خو یو شي شي او کدانې موږ ته خبرو خیا جواب داده چې خبر داده فلهم اجرهم داده او من امنه خو تفصیل له دغه مخکې امنو ښا چې چا وی چې څنګه ایمان راوړو يهوديان ځان لا یادي نسوارا ځان لا سوابين الله وی چې نن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا دا سی ایمان ښا او خبر اصل کې فلهم دې فا او سر ذکر راغلی را چې مبتدا کله متضمن شي معنا د شرط لرا الذين موصول لکنا نو فلهم ذکر را دا خبر دی نو په دریم باب کې دوه خطابات ذکر شو اول خطاب شپږ خبرې دویم خطاب کې لس اته نعمتونه او دعاګانې او تتمه ذکر شو په ترغیب سره په اخر دعوانه